kołdys. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Marian, rower kupić najlepiej. Na wyprzedaży w Media Expert, Barbara. No faktycznie, jakie ceny. A jakie rowery? Cross, Indiana. O, te są ładne. I wyczynowe torpedo, i dużo, dużo elektryków. A to dla mamusi będzie. Mm-hmm. Rewelacja! Wakacyjna wyprzedaż rowerów w Media Expert. A do tego do 20 lat 0%. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 31 sierpnia, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zaczął się 4-dniowy strajk Straży Granicznej na lotnisku Heathrow akurat w czasie powrotów z wakacji. Zwarcie instalacji elektrycznej możliwą przyczyną pożaru w Starogardzie Gdańskim. Nie żyje ciężko poparzone rodzeństwo. 6. dzień poszukiwań drona na Lubelszczyźnie. Wojsko przeczesało już 100 km kwadratowych. Około 650 funkcjonariuszy brytyjskiej Straży Granicznej na londyńskim lotnisku Heathrow rozpoczęło 4-dniowy strajk. Protestują przeciwko warunkom pracy, w tym rozkładowi pracy. Pogranicznicy, którzy zajmują się kontrolami paszportowymi na 4 terminalach, będą strajkować do 3 września włącznie, po czym do 22 września będą prowadzić tzw. strajk włoski oraz odmawiać wykonywania pracy w nadgodzinach. Brytyjskie władze uruchomiły plany awaryjne, które mają zminimalizować niedogodności dla przylatujących. W związku z końcem wakacji, przełom sierpnia i września, to jeden z okresów największego ruchu na brytyjskich lotniskach. Nie żyje rodzeństwo ciężko poparzone podczas pożaru mieszkania w Starogardzie Gdańskim. 5-letni chłopiec zmarł w szpitalu w Szczecinie, 2-letnia dziewczynka w Ostrowie Wielkopolskim. Trafiła do Wielkopolskiego Centrum Oparzeń w stanie krytycznym. Miała poparzone 70% ciała, mówi rzecznik placówki Adam Stangret. Bardzo długo oparzenia ciała, niestety mimo intensywnego leczenia w godzinach nocnych dziecko zmarło. To niekrytycznie ciężkie od początku, także niestety no, bardzo intensywne leczenie, ale od początku ta sytuacja była, tak jak mówię, krytycznie ciężka. Ogień w kamienicy w centrum Starogardu wybuchł wczoraj nad ranem. Oprócz dzieci ucierpiała także ich matka oraz przechodzień, który próbował ratować poszkodowanych. Przyczyną wybuchu ognia mogło być zwarcie instalacji elektrycznej. Na Lubelszczyźnie 6. dzień poszukiwań obiektu, prawdopodobnie drona, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną od strony Ukrainy. W akcji bierze udział 260 żołnierzy. Do tej pory przeszukano 100 km kwadratowych. Na dziś zaplanowaliśmy sprawdzić około 30 km, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Dzisiaj zaplanowany jest obszar do przeszukania miejscowości takie jak Jarosławiec, Łabuńki pierwsze, Łabuńki drugie, teren na północ od Łabunia oraz na południe od Zwólki Łabuńskie. I dzisiaj przewidujemy tylko poszukiwania metodą lądową. Poszukiwania potrwają co najmniej do poniedziałku i będziemy informować o kolejnych decyzjach dowództwa operacyjnego o ewentualnej kontynuacji bądź zaprzestaniu tych działań. Obiekt to prawdopodobnie dron kamikadze Szachid używany przez Rosjan. Wojsko nie wyklucza, że mógł opuścić terytorium Polski. W Jeziorkach koło Piły w Wielkopolsce uczczono pamięć kaprala Piotra Konieczki, który poległ 1 września podczas obrony Urzędu Celnego. Niektóre źródła podają, że był pierwszą polską ofiarą II wojny światowej, a na pewno jedną z pierwszych. Broniąc urzędu zginął jak prawdziwy bohater, mówi Janusz Michaelis, były sołtys Jeziorek. Bo wszystkich wysłał z posterunku, a sam otworzył ogień do band. W zasadzie to nie była armia, tylko to były bandy. Został ranny, jest miejsce, w którym go dopadli, bagnetami go zażgali, później przywieźli na furmance. No, wrzucili ich tam do dołu, pochowali. W Jeziorkach stoi obelisk upamiętniający tragiczną śmierć kaprala Konieczki. Dziś delegacje złożyły przy nim kwiaty. Warsztaty twórcze dla dzieci i dorosłych, koncerty, pokazy, a na koniec wielka warszawska potańcówka. To atrakcje królewskiego pikniku w ogrodach warszawskiego zamku. Wydarzenie organizowane jest z okazji 40. rocznicy ponownego otwarcia zamku dla publiczności. skąd pani przyjechała? O, ze Śląska. Po 40 latach, jak tu byłyśmy ze szkoły podstawowej, no to wrażenie jest kolosalne. Nie to, co było. Wtedy było rusztowania, a teraz już jest wszystko do zwiedzania. Pięknie. Obchodzimy 40-lecie otwarcia zamku dla publiczności. A myśmy tutaj były pierwszy raz ze szkoły podstawowej 40 lat temu. Widzę, sesja zdjęciowa trwa. To zamek królewny. I kapelusze odpowiednio pani ubrane na imprezę. Jak najbardziej, bo jak święto, to święto. Okoliczności przyrody piękne są, więc trzeba tutaj się bawić. Podziwiamy szczególnie florystyczne elementy, bo jestem florystką. Jesteśmy zachwyceni. Wstęp na piknik jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Adam Malecki. Igrzyska paralimpijskie na początek. Niestety odwołanie polskiej ekipy dotyczące Róży Kozakowskiej, która wczoraj zdobyła złoty medal w rzucie maczugą, nie powiodło się. Polka za korzystanie z nieregulaminowej poduszki została zdyskwalifikowana. Pani Róża już po pierwszym rzucie odniosła kontuzję barku. Walczy jednak, by wystąpić jeszcze w konkursie pchnięcia kulą. Obecnie przechodzi badania. A na porannej sesji Polacy sięgali dzisiaj po medale w paratenisie stołowym. Po brąz sięgnęli Karolina Pęk i Piotr Grudzień w grze mieszanej i ta sama Karolina Pęk w parze z Natalią Partyką w grze podwójnej będzie też kolejny medal, złoto lub srebro, gdyż do finału awansował debel Patryk Chojnowski i Piotr Grudzień. W piłkarskiej ekstraklasie trwa siódma kolejka. Po wczorajszych zwycięstwach lidera Lecha Poznań i Piasta Gliwice dziś kolejne trzy mecze. Jeden nawet się już zakończył. Puszcza Niepołomice zremisowała bezbramkowo z Koroną Kielce. O 17.30 Zagłębie Lubin zagra z GKS-em Katowice, a o 20.15 Radomiak podejmie w Radomiu Krakowie. W ligach zagranicznych w Anglii Arsenal zremisował 1-1 z Brighton, w Hiszpanii od 17 gra Barcelona z Valladolid, a w ataku Robert Lewandowski jak na razie 0-0. A w Warszawie zakończył się turniej tenisowy Bogdan Tomaszewski Cup, dedykowany młodzieży do lat 16. Triumfatorem został Jan Urbański, który w finale pokonał Belga Nanda Bendonopela 7-5 i 6-4. Jakie wrażenia, Janka? Byłem mocno zestresowany, na początku nie szło mi, w drugim secie trochę lepiej zacząłem grać, no ale na pewno najtrudniejszy mecz tutaj. No na pewno bardzo dużo pracy w to włożyłem, żeby się udało wygrać tutaj. No jestem zadowolony, że cel został spełniony, może za rok jeszcze wystąpię, bo ja będę miał wtedy 16 lat, no i uda się obronić tytuł, zobaczymy. Co ciekawe, Polak nie wygrał tego turnieju przez ostatnich 11 lat. Brawo! Dzisiaj w nocy o pierwszej czasu polskiego w trzeciej rundzie US Open zagra Iga Świątek, zmierzy się z Rosjanką Anastazją Pawliczenkową, a w nocy ubiegłej los Carlosa Alcaraza podzielił Nowak Dżokowicz, czyli też odpadł z turnieju. Kibice żużla wiedzą, że za 2 godziny rozpocznie się Grand Prix we Wrocławiu. Z Polaków pojadą broniący tytułu Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Szymon Woźniak, z dziką kartą Patryk Dudek, no i zastępujący kontuzjowanego Taja Uffindena wrocławianin Maciej Janowicz. W słabszej formie jest ostatnio Zmarzlik, pozostaje więc szybki powrót do formy, mówi komentator żużla Rafał Lewicki. Myślę, że porażka jest pierwszym kluczem do tego, żeby pracować ciężej, jeszcze bardziej szukać lepszych pomysłów na to, żeby na szczyt wrócić i ja jestem przekonany, że ten powrót jest realny jak najbardziej. Mówimy o poszczególnych, o pojedynczych rundach, bo to Mistrzostwo Świata myślę, że Bartek sobie zapewni, natomiast myślę, że niebawem też będzie wygrywał kolejne rundy. Zmarzlik oczywiście jest liderem klasyfikacji generalnej. Początek ścigania we Wrocławiu o 19:00, wówczas też usłyszymy się ponownie w serwisie sportowym w Trójce. Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na południu, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu i burze. Najcieplej na Podkarpaciu 31 stopni, w centrum 26, na Podlasiu 22, nad morzem 20. Ogłoszenie społeczne. Gorąco zapraszam małych i dużych do Poznania na Stary Rynek w niedzielę 1 września. O godzinie 12 rozpocznie się tam ważne wydarzenie Ciocia Jadzia i Przylądek Dobrej Nadziei otwierające miesiąc świadomości chorób nowotworowych u dzieci. Kto zna książkową Ciocię Jadzie, będzie miał okazję poznać ją osobiście. Planujemy dużo mądrej zabawy, rozmów i wzruszeń. Zapraszamy. Ciocia Jadzia i jej przyjaciele. Poznań, 1 września, Stary Rynek, godzina 12. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. W niedzielę po 20 na naszej antenie

Gdyby ktoś przed tygodniem powiedział mi, że to zespół Oasis będzie tematem numer jeden, chyba nie tylko w muzycznych mediach, w bardzo wielu krajach świata, to wymownie popukałbym się w czoło. Tymczasem we wtorek informacja o reaktywacji grupy i trasie koncertowej latem przyszłego roku. No i dziś od rana istne szaleństwo. Wciąż trwa największa bitwa o Anglię od 1940 roku, chociaż tym razem chodzi o to, by się na wyspy dostać i po prostu pośpiewać tam razem z braćmi Gallagherami. Największa być może operacja biletowa w historii świata. Z pewnością pod względem natężenia zainteresowania. Za czym kolejka ta stoi? Pytają ludzie od rana, a inni liczeni w milionach w tej kolejce stoją od wielu godzin i ja wśród nich również, chociaż już bez większych nadziei chyba. Czy komuś ze słuchaczy i słuchaczek Tygodnika Muzycznego się udało, z tych, którzy próbowali dostać się na przyszłoroczne koncerty grupy Oasis? Proszę pisać. Tygodnik Muzyczny @polskieradio.pl. Tygodnik Muzyczny @polskieradio.pl. Można też pisać w innych sprawach oczywiście. Wszystkie są mile widziane. Nieco w cieniu tego szaleństwa koncertowego, 30. rocznica wydania debiutanckiego albumu grupy Oasis, Definitely Maybe, to przedwczoraj. My dziś wrócimy do tej pierwszej płyty. Właściwie już to zrobiliśmy, Slide Away na początek, ale wrócimy jeszcze do nagrań jej towarzyszących z tego samego 1994 roku. Tej piosenki na przykład na Definitely Maybe nie było, ukazała się 3 miesiące później. I'm losing.

tego artysty, Song of the Lake, i później jeszcze kilka innych utworów, kolejne majestatyczne, odświętne bardzo dzieło. Myślę, że to słowo dobrze oddaje naturę tego wydawnictwa, dzieło australijskiego artysty. Mam wrażenie, że fani są bardzo zadowoleni. Ja jeszcze z tą płytą się zaprzyjaźniam, zapoznaję. Jest to płyta, której w ubiegłym tygodniu słuchaliśmy razem ze słuchaczami Trójki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i zarazem album, który będzie naszą płytą tygodnia, więc jeżeli ktoś ze słuchaczy, słuchaczek Tygodnika Muzycznego jeszcze nie jest przekonany, że warto sięgnąć po Wild God, to w przyszłym tygodniu na naszej antenie kilka próbek jeszcze z tego właśnie albumu. A to będzie nasza piosenka tygodnia w najbliższy czwartek. W styczniu ukazał się ich poprzedni album Wall of Ice, no więc można było przypuszczać, że na kolejną muzykę The Smile trochę sobie poczekamy, a tu proszę, 4 października jeszcze jedna płyta w tym roku, album Cutouts ukaże się za no niewiele ponad miesiąc. The Smile, przypominam, ale to chyba było doskonale słychać, to dwa filary grupy Radiohead, czyli Thom Yorke i Johnny Greenwood oraz perkusista Tom Skinner. No i tak sobie myślę, że przecież zespół Radiohead ma wspaniałą tradycję wydawania znakomitych albumów tak w tak niewielkiej odległości od siebie, by wspomnieć tylko płyty Key Day i Amnesiac, to już prawie ćwierć wieku temu. Lista płyt, do których odliczamy dni przy Myśliwieckiej, nie jest krótka, to będzie gorąca muzyczna jesień. W przypadku albumu tej artystki ta liczba wygląda już całkiem optymistycznie. 13 dni. Never do I to think about the sun is too high to make sense out of it. Never do I mean what we talk about and never too high. Strange dreams and weather. They have told me. time will bend. Mamy przy Myśliwieckiej mały fanklub tej artystki. Obok mnie jest w nim m.in. redaktor Gosia Jakubowska. Niloufer Yanya. Cztery single już znamy. Cały album My Method Actor za 13 dni. I wykorzystuje to jako pretekst, by sięgnąć nieco głębiej do wyśmienitych dwóch poprzednich płyt jej. Paralyzed za nami, to z debiutanckiego Miss Universe, a teraz z płyty drugiej sprzed 2,5 roku. Painless, tak nazywał się ten album, i przepiękna kompozycja Try. Try to play this song, try to call me song. Hard to think because God, you're so lonely. Hold me so hard to force because girl you're so lonely. Things get strange here. No skies and no fears. Drinking from this well draws me down. Thinking from myself, not out loud. Trying, trying, trying, thinking of you till I get lost this.

Come Find Me i Dan Snaith, czyli człowiek od dobrych dwóch dekad stojący za nazwą Karibu. Czy będzie to hit na miarę Odessy albo Can't Do Without You? Chyba nie aż tak, ale nie można tego wykluczyć. A teraz na 2,5 minuty zajrzymy na wydaną wreszcie nową płytę Illuminati Hotties. Illuminati Hotties i I Would Like Still Love You, fragment wydanej przed tygodniem nowej płyty Sari Tadzin, płyty Power. Bardzo udanej, muszę powiedzieć, płyty, której dobrze mi się słuchało od początku do końca. A 3 tygodnie zostały do wydania albumu projektu Pearl and the Oysters, może jeszcze nieznanego, ale bardzo obiecującego, i muszę przyznać, że nowy singiel mocno podostrzył moje wyczekiwanie, więc za moment na koniec tej pierwszej godziny Cruise Control, a za chwilę w trójce Serwis w tygodniku. Słyszymy się po 18:00. It's